और तकरीबन यही कह लें कि पहले 2 साल के अंदर अंदर मेरा दीन से बिल्कुल वास्ता ख़त्म हो गया। यानी यहाँ तक कि जुमे की नमाज़ भी मैं नहीं पढ़ता था। एक वजह तो ये थी कि स्कूल फ्राइडे को यहाँ पे होता है, ऑफ़ नहीं होता। दूसरा ये था कि दिल भी नहीं चाहता था जाने को, क्या फ़ायदा जाने का। सारे मेरे दोस्त नॉन मुस्लिम्स थे, तो मेरा मेरा तमाम माहौल जो है वो दीन से बिल्कुल कट हो चुका था एक तरह से। और मैं बिल्कुल इमर्स हो गया था। उर्दू भी बोलनी मैंने छोड़ दी थी, इंग्लिश में ही बात करता था। इंग्लिश में अबू अम्मी भी उर्दू में बोलते हैं तो मैं इंग्लिश में जवाब देता था। एक तरह से एक शर्म आती है उर्दू बोलने में। जब यहाँ आ जाओ, यू हैव टू ब्लेंड विद एवरीबडी एल्स, सबके साथ मिक्स होना पड़ता है, राइट? तो आई वाज कम्प्लीटली इमर्स। अच्छा, फिर अबू की ट्रांसफ़र हो गई। अबू फॉरेन सर्विसेज में थे तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई वापस पाकिस्तान। लेकिन मैं यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए वापस रह गया, कंटिन्यू की अपनी एजुकेशन यहाँ पर। तो अब मैं अकेला था। तो पहली जो एक चीज़ थी वो इंसान को थोड़ा इंसान रखती है, वो वालदैन होते हैं। अब वो भी नहीं थे, मैं अकेला था न्यूयॉर्क में। तो यू कैन इमेजिन, जो करना है करो, जैसे करना है करो। नमाज का कोई अहतमाम नहीं, दीन का कोई अहतमाम नहीं। दोस्त ज़्यादातर मेरे गैर मुस्लिम दोस्त थे, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है कि कॉलेज के दिनों में एक दोस्त से मुलाकात हुई जो मुझे घर राइड दिया करता था। यानी मैं आमतौर पर मैं ट्रेन लेके, सबवे लेके घर जाता हूँ। 1.5 घंटा लगता था मुझे घर पहुँचने में। उसके पास गाड़ी थी, और शायद मैंने दोस्ती भी उससे इसीलिए की थी कि उसके पास गाड़ी थी। तो वो गाड़ी में मुझे छोड़ा करता था घर। तो एक दफ़ा वो घर, हम रास्ते में जा रहे थे तो ट्रैफिक ज़्यादा थी, तो उसने मुझसे कहा, यार अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ज़रा रोक के नमाज़ पढ़ लूँ। अच्छा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि नमाज के दौरान ड्राइव कर रहे हो, तो कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये नमाजी है। तो उसने मुझसे कहा, बुरा ना मानो तो मैं ज़रा पुल ओवर करके नमाज़ कर लूँ। इस वक्त आप अंदाज़ा करें, मुझे तकरीबन 2 साल तो हो गए होंगे मैंने नमाज नाम की कोई चीज़ ना सुनी ना पढ़ी, ना ईद की नमाज़, ना जुमे की नमाज़, कुछ भी नहीं। मैंने कहा, पढ़ लो, जो करना है वो करो, तुम करो। तो वो किसी मस्जिद में घूम घुमा के गया क्वींस के अंदर, गाड़ी बाहर पार्क की, अंदर चला गया। अब मुझे बुरा लगा कि यार मैं बाहर बैठा हूँ, अंदर जाकर नमाज़ पढ़ रहा है, मैं भी अंदर चला गया। अब मुझे ये भी नहीं याद कि वज़ू कैसे करते हैं, तो मैंने वज़ू के बगैर नमाज़ पढ़ी। ऐसे ही उसको, उसके साथ ही खड़े होकर उसको फॉलो करके नमाज़ पढ़ी। वापस आए तो एक दिल में एहसास हुआ कि यार ये क्यों छोड़ दी मैंने नमाज़। फिर मैंने नमाज़ सीखनी शुरू की दोबारा से, दोबारा छोटी सूरतें याद की, वो भी याद नहीं थी, दोबारा याद की, फिर दोबारा नमाज़ पढ़नी शुरू की। और फिर एक दफ़ा जब नमाज का चस्का पड़ा तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। पहले तो ये हुआ कि यानी दिन के आखिर में 5ों नमाज़ें इकट्ठी कर लो। फिर थोड़ा बहुत सीखा तो पता चला कि नमाज़ को अपने वक्त पे पढ़ना पड़ता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता। नमाज मोमिन पर एक ऐसी चीज़ है, जो ऐसा कानून है जो वक्त पर है, मौकूत, उसके ख़ास अवकात हैं। तो ठीक है, अब वक्त पे नमाज़ पढ़नी शुरू की। अब वक्त पे कभी कॉलेज क्लास चल रही है तो बीच में से छोड़ के हॉलवे में कभी क्लास हो रही है, कभी कहीं सबवे में है तो सबवे स्टेशन पे साइड पे होकर नमाज़ हो रही है। तो नमाज जब थोड़ी पढ़नी शुरू की तो एहसास हुआ कि कुछ पता नहीं पढ़ क्या रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आती पढ़ क्या रहा हूँ। तो किसी ने तोहफे में मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन दी कुरान की, यूसुफ अली की ट्रांसलेशन, मुझे अभी तक याद है, रहमतुल्लाह, उनकी ट्रांसलेशन थी उर्दू की और इंग्लिश की। और उनकी इंग्लिश अगर आपने पढ़ी हो तो इट्स फील्स लाइक शेक्सपियर, बहुत मुश्किल अंग्रेज़ी है। तो वह मैं सबवे में पढ़ने की कोशिश करता था लेकिन समझ नहीं आती थी क्या कह रहे हैं। फिर मैंने उर्दू तर्जुमा पढ़ने की कोशिश की, उर्दू में मैं और कन्फ्यूज़ हुआ, क्योंकि उर्दू में जब तर्जुमा करते हैं तो वो लफ्ज़न लफ्ज़न तर्जुमा करते हैं ना, तो वो ये नहीं कहते मैं शुरू करता हूँ, कहते हैं करता हूँ शुरू, इस तरह उल्टी तरतीब में लिखते हैं तर्जुमा। और फिर साइड पे बड़े मोटे मोटे हाशिए होते हैं जो किसी इंसान को समझ नहीं आते, तो वो आई गिव अप। मैंने कहा ये तो मेरे समझने से बाहर है। यानी कुरान पढ़ने से ज़्यादा जवाब आने के बजाय ज़्यादा सवाल जहन में आने शुरू हो गए, ये सब्जेक्ट एकदम से ऐसे चेंज क्यों हो गया, ये बार बार बात दोहराई क्यों जा रही है, अगर ये सूरह, इसका नाम सूरह बकरा है तो इसमें गाय के अलावा और इतनी दूसरी बातें क्यों हो रही हैं, अगर इस सूरत का नाम आले इमरान है तो इसमें इमरान की फैमिली के बारे में बात होनी चाहिए, और क्या बात क्यों हो रही है यहाँ पर, और ये क्या चीज़ है, ये चक्कर है, कुछ मदनी है कुछ मक्की सूरत है, अगर अच्छा मक्की पहले थी मदनी बाद में थी तो शुरू में ही सारी मक्की क्यों ना कर दी, आखिर में सारी मदनी क्यों ना कर दी, ये सवाल मेरे जहन में आने शुरू हो गए। अच्छा मैं अब सवाल पूछूं भी तो किससे पूछूं, कोई पूछने वाला कि जवाब देने वाला नहीं। अच्छा अब आगे थोड़ी और कहानी चली। एक मौका मिला मुझे, डॉक्टर अब्दुल समी आए हुए थे पाकिस्तान से, वो मेरा ख्याल है फैसलाबाद में होते हैं अब। रोज़ रात को 20 तरावी और हर 4 रकात के बाद जो 4 रकात में पढ़ा गया उसका तर्जुमा और तफसीर, और हल्की सी तफसीर यानी तर्जुमा ही कह लें, लेकिन मुसलसल तर्जुमा, कोई मुश्किल बात हो तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया लेकिन चलते रहे रवानी के साथ। तो रोज़ाना एक सिपारे का तर्जुमा और तफसीर, यानी रात को एक एक दो दो बजे तक उनका प्रोग्राम चलता था। तो मैं एक दफ़ा गया, मैंने सुना, मैंने पहली दफ़ा समझा कि मुझे कुरान वाकई समझ में आना शुरू हो गया है। تو میں روزانہ گیا, میں 30 دن مسلسل اس پروگرام میں گیا دورہ ترجمہ قرآن میں. اور اس پروگرام کے آخر میں میں نے ان سے جا کے کہا کہ آپ جو کام کرتے ہیں میں نے یہ کام کرنا ہے. آئی واز سو انسپائرڈ, پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ میں پوری زندگی مسلمان رہا ہوں لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا یہ قرآن ہے کیا چیز. پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے کی جا رہی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں جو آپ کام کرتے ہیں میں کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا ہاں بہت آسان ہے, عربی سیکھ لو. پھر میں نے کہا عربی کہاں سیکھوں؟ تو کہتے ہیں میری کلاس 2 دن میں شروع ہو رہی ہے, آ جانا. ان کا 3 ہفتے کا کورس تھا, 3-3 گھنٹے کا روزانہ کا. میری روٹین یہ تھی, میں صبح جاب پہ جاتا تھا, پھر وہاں سے کالج جاتا تھا, پھر وہاں سے یہاں مسجد آتا تھا 3 گھنٹے کی کلاس کرنے, پھر دوبارہ اگلے دن صبح 5 بجے دوبارہ روٹین شروع. 20-20 گھنٹے میرے تقریباً دن ہوتے تھے. ان کے ساتھ عربی پڑھی 3 ہفتے. 3 ہفتے کو بڑی بات نہیں ہے. 3 ہفتے کا کورس ختم کرنے کے بعد انہوں نے نوٹس کیا کہ میری کو خاص دلچسپی تھی عربی میں. اللہ تعالیٰ نے بھی ذہن کھول دیا عربی کی طرف. ویسے باقی کلاسوں میں بڑی چین سے سوتا ہوں, عربی کلاس میں مجھے نیند نہیں آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو, تم میرے ساتھ دوبارہ پڑھ لو یہی کورس. تو انہوں نے مجھے 1-on-1 تین مزید ہفتے جسٹ پرسنلی مجھے اور پڑھایا 3 ہفتے. اور پھر اس کے بعد ان کی فلائٹ واپس پاکستان جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا اب تمہیں مجھے پیمنٹ کرنی ہے. جاتے دن آخری دن مجھے کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے پیمنٹ کرنی ہے. تو میں نے کہا آپ جو کہیں. پیسے تو میرے پاس تھے نہیں, خیر پیمنٹ کیا کروں گا میں, شاید میں فش سینڈوچ لے کے آ جاتا, میں ان کو دے دیتا. تو کہتے ہیں اب تمہیں پڑھانا ہے, جو میں نے تمہیں پڑھایا وہ تمہیں پڑھانا ہے. کہ ڈاکٹر صاحب میں نے 6 ہفتے پڑھا ہے, میں کیا پڑھاؤں گا, مجھے کیا پتہ ہے. نہیں, جس کو پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ, بس پڑھاؤ. اوکے آپ کہتے ہیں تو پڑھا دیتا ہوں. پھر میں نے اپنے کالج میں عربی پڑھانی شروع کی, دوستوں کو عربی, جو سنے نہ سنے اسے میں نے عربی پڑھانی شروع کر دی. گھر میں عربی پڑھانی شروع کر دی, شادی ہوئی تو وائف کو عربی پڑھانی شروع کر دی, کسی کو نہیں چھوڑا, بس عربی پڑھانی شروع کر دی. ایک طرف سے شوق, اور جتنی عربی پڑھوں پھر مجھے احساس ہوا کہ ٹھیک ہے مجھے کچھ فنڈامنٹلس, کچھ بیسک عربی تو آ گئی ہے ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے, لیکن مجھے اپنی تعلیم بھی آگے کرنی ہے. میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں پوری طرح قرآن کو سمجھ سکوں. ٹھیک ہے اب کچھ قرآن سمجھ آنا شروع ہو گیا. جب میں نماز میں کھڑا ہوتا تھا تو کافی حد تک, میرا خیال ہے 50% کہہ لیں, مجھے خود احساس ہوتا تھا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن پھر بھی 50% باقی تھا, رائٹ. اور ابھی بھی میں کالج اسٹوڈنٹ تھا, ابھی میری فل ٹائم جاب بھی تھی, اور یہ پارٹ ٹائم کا سلسلہ تھا کچھ دوستوں کے ساتھ, ایسے جو بھی فری ٹائم ملے اس میں. پھر اللہ تعالیٰ نے اور دروازے کھولے. اس کے بعد کچھ تھوڑے بہت پیسے جمع ہوتے تھے تو میں عربی کی کتابیں خریدتا تھا. تو عربی کی کتابیں خرید کے میں نے خود سے پڑھنا شروع کر دیا, کیونکہ بیسس تو تھی, ڈاکٹر صاحب نے ایک بیسک تعلیم دے دی تھی, تو خود سے میں نے اپنے آپ کو ایڈوانس کرنے کی کوشش کی. تو مدینہ کا کریکولم, پھر ریاض کا کریکولم, پھر ایجپٹ کا کریکولم, العربیہ تو بین یدیک, پھر کیمبرج یونیورسٹی کا کریکولم, پھر جارج ٹاؤن یونیورسٹی کا کریکولم, ایک کے بعد دوسرا میں نے خود سے پڑھنا شروع کیا. اور جہاں کہیں پھنس جاتا, کیونکہ نیو یارک میں تھا وہاں امام بہت ہیں, تو کسی مسجد میں گئے کسی عرب امام سے پوچھتے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے, ورنہ خود سے مطالعہ کنٹینیو کیا میں نے. اچھا اس دوران کیونکہ میرے نزدیک جو میری موٹیویشن تھی عربی پڑھنے کی وہ اصل تھی قرآن سمجھنا. میں صرف عربی اس لیے پڑھنا چاہتا تھا کہ مجھے قرآن ڈائریکٹلی سمجھ آئے اور زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے. اچھا جیسے میری عربی پڑھنی شروع ہوئی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جو قرآن میں پہلے پڑھ بھی چکا ہوں نا, وہ بھی مجھے اصل میں سمجھ نہیں آیا تھا. یعنی اس میں ایک گہرائی تھی جو میں نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. میں سمجھا تھا کہ سمجھ آ گئی بات, یہ لفظ ہے اس کا یہ معنی ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اور بہت گہرے معنی بھی ہیں. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید میرے فہم میں اور میری انڈرسٹینڈ میں کچھ چیز مسنگ ہے. اچھا اس دوران کیونکہ قرآن سے دلچسپی تھی اور عربی اتنی میری ایڈوانس تھی نہیں کہ میں خود سے جا کے تفسیر پڑھ سکوں عربی کی, تو انگلش میں زیادہ تفسیریں ہیں نہیں. تو پھر میں نے اردو تفسیریں پڑھنی شروع کیں, مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ, ان کی معارف القرآن ابھی تک میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں, تدبر القرآن امین حسن نسائی صاحب, ابن کثیر کا اردو ترجمہ, جو بھی تفسیریں مجھے ملی, تفسیر مظہری جو بھی ملا, تفسیر عثمانی, وہ میں نے کاپیز لے کے ان کو پڑھنا شروع کیا. لیکن پھر بھی مجھے احساس ہوتا تھا کہ کچھ مسنگ ہے, جب ترجمہ بھی پڑھا کوئی چیز مسنگ ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات. تو پھر میں نے اپنے آپ کو فورس کیا عربی سننے پہ, یعنی جو عرب علماء ہیں ان کے جو قرآن کے لیکچرز ہیں. اب مجھے اتنی عربی آتی نہیں ہے کہ میں سن کے سمجھ سکوں, لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو فورس کیا کہ سنوں, بیٹھ کے ایک ہی لیکچر 1 گھنٹے کا ہے تو میں 20-20 دفعہ سنوں جب تک سمجھ نہیں آ جائے. ایک ایک لفظ جو نہیں آتا وہ لکھ لوں, ڈکشنری میں جا کے ڈھونڈوں. اور انہوں نے بیٹھ کے پھر پورے لیکچر ٹرانسکرائب کیے عربی کے. پہلی لیکچر سیریز جو میں نے سنی تھی اس کا نام تھا اعجاز القرآن, طارق سویدان ایک عالم ہیں کویت کے, انہوں نے یہ سیریز کی تھی 16 گھنٹے کی قرآن کے معجزے پہ. تو میں نے پہلے گھنٹے میں ہی 20 گھنٹے پہلے لیکچر پہ 20 گھنٹے میں نے گزارے ہیں سن سن کے اور پھر ہوا یہ کہ الحمدللہ اس کے بعد سے عربی سننا جو ہے آسان ہو گئی میرے لیے. اچھا وہ لیکچر سیریز سننے کے بعد مجھے احساس یہ ہوا کہ جو تعلیم میں نے حاصل کی تھی قرآن پہ کے انڈر اب تک, یعنی ڈاکٹر عبدالسمیع سے, ڈاکٹر اسرار احمد سے, اور ڈاکٹر فرد ہاشمی کو بھی کافی سنا, اور باقی جو بھی علماء ملے یہاں پر, ایک مولانا عبدالسلیم ہیں, ان کی قرآن ایکسپلور ڈاٹ کام ہے, ان کے دروس کو سنا, ان سے جو کچھ سیکھا, اور عرب علماء ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ زمین آسمان کا فرق ہے, وہ ایک بات نہیں کر رہے جیسے کہ وہ دو قرآن پڑھ رہے ہیں, معاذ اللہ, معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بالکل ہی اور ہے. ہمارے ہاں جو اسٹرینگتھ ہے, جو میرے نزدیک, یہ میری اپنی ذاتی بات ہے, ہمارے ہاں جو ہمارے علماء کی بحث ہے از ویری فلوسافک, اس میں فلسفہ بہت ہے, اس میں حکمت بہت ہے, اس میں فوائد بہت ہیں. ان کے ہاں ہر لفظ کی گہرائی میں جا کر اس لفظ کا معنی کیا ہے, اس سے کیا فائدے نکلتے ہیں, وہ جو گہرائی وہاں ملی وہ مجھے کہیں اور نہیں ملی. لیکن ان کے ہاں فلسفہ نہیں ہے, ان کے ہاں جدید جو علوم ہیں اور جدید فلسفے ہیں اس پہ جو قرآن کے خلاف تنقید ہوتی ہے اس کا جواب نہیں, وہ ہمارے ہاں ہے. تو یہ دو مختلف دنیا تھیں یعنی قرآنک اسٹڈیز کی. اور پھر اسی طرح مجھے اردو کی جو اردو میں جو مصادر ہیں, جو سورسز ہیں, ان کے فائدے, اس سے میں نے فائدہ اٹھانا شروع کیا. دوسری طرف عربی میں جو سورسز تھیں ان سے میں نے پھر فائدہ اٹھانا شروع کیا. اچھا عربی میں جب میں نے یہ سیریز پڑھی, پہلی دفعہ اسٹڈی کی جو مولانا طارق سویدان کی سیریز تھی, اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ قرآن میں جو خوبصورتی ہے, اصل خوبصورتی, وہ اس کی عربی میں ہے, اور اس کے ترجمے میں آپ اس کا میسج تو سمجھ سکتے ہیں, یعنی اوور آل جو بات کی جا رہی ہے وہ عربی میں آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن قرآن کی خوبصورتی صرف عربی میں ہی سمجھ آئے گی. واٹ میکس دا قرآن بیوٹیفل. اور یہ دو مختلف چیزیں ہیں, قرآن کے میسج کو سمجھنا اور قرآن کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کوئی آرکیٹیکٹ آپ کو انجینئرنگ بتا سکتا ہے کہ یہ بلڈنگ کس فاؤنڈیشن پہ بنی ہے, اس کے کالم کہاں پر ہیں, کتنے فلور اوپر جا سکتی ہے, اس کا اسٹرکچر کتنا پرانا ہے, یہ چیزیں وہ بتا سکتا ہے. لیکن بلڈنگ کی خوبصورتی ایک اور معاملہ ہے, بلڈنگ کا انٹیریئر ڈیزائن ایک اور معاملہ ہے, وہ آرکیٹیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ڈیزائنر کا مسئلہ ہے. یہ دو الگ الگ باتیں. میرے نزدیک اب تک سارا میرا فوکس تھا قرآن کے پیغام پر, قرآن کے میسج پر, قرآن کو سمجھنے پر, لیکن مجھے کبھی اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ قرآن ایک خوبصورت چیز ہے. قرآن کا کلام بہت خوبصورت ہے اور اس سے انسان بہت امپریس ہوتا ہے سنتے کے ساتھ ہی. یہ چیزیں جیسے میری عربی ایڈوانس ہوئی, مجھے یہ باتیں سامنے آنی شروع ہوئیں. تو میں نے اپنے ایک ٹیچر سے کہا, عرب تھے, لما لا نعلم هذه البلاغه في اللغات الاخرى, یہ چیزیں ہم دوسری زبانوں میں کیوں نہیں سکھاتے. یہ میں نے کبھی اردو میں نہیں سنی یہ بات, نہ کبھی انگلش میں سنی, صرف عربی میں یہ بات سیکھی. تو یہ ہم کسی اور زبان میں کہیں. انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا, هذا لا يمكن في اللغات الاخرى, هذا لمن يفهم العربيه والعربيه فقط. یہ ممکن نہیں ہے کسی اور زبان میں, یہ صرف عربی میں ہی ہو سکتا ہے, یہ آپ کسی اور زبان میں کر نہیں سکتے. قرآن کی جو بلاغت ہے, اس کی جو خوبصورتی ہے, وہ صرف عربی میں ہی ایکسپلین کی جا سکتی ہے, اور کسی زبان میں ایکسپلین کرنا اس کو ممکن نہیں ہے. میرے دل میں ان کے لیے بہت احترام ہے, لیکن میرے دل میں ان سے اس بات میں اختلاف تھا. میرے نزدیک یہ بات کسی اور زبان میں ایکسپلین کسی حد تک کی جا سکتی ہے. تو اس تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک پروگرام تیار کیا, اس کا نام تھا ڈیوائن اسپیچ. انگلش میں نے تیار کیا تھا وہ پروگرام ڈیوائن اسپیچ. ان میں یہ تمام عربی سورسز جن میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں قرآن کی خوبصورتی کے بارے میں, ان کو میں نے جمع کر کے اس کے کچھ نوٹس بنا کے میں نے ایک ویکینڈ کا سیمینار تیار کیا. یہ ایک تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے. یہ پروگرام میں نے امریکہ میں تقریباً میرے خیال سے 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھایا ہے, آل اوور, یہاں بھی, کینیڈا میں بھی, انگلینڈ میں بھی, ابھی ملیشیا میں پڑھا کے آ رہا ہوں. اور جہاں تک میرا علم ہے, میرے علم کے علاوہ اور ہے, جہاں تک میرا علم ہے, اس پروگرام میں تقریباً 20 لوگ میرے سامنے اسلام لا چکے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ غیر مسلم بھی آئے ہوئے ہیں پروگرام میں, مجھے نہیں معلوم تھا. اور میری نیت بھی نہیں تھی کسی کو دعوت دینا, میری نیت تھی بس قرآن کی خوبصورتی سمجھانا, دیٹس آل, دیٹس دا اونلی پرپز. لیکن جب وہ لوگ آئے مجھے آگے کہتے ہیں, میں عربک اسٹوڈنٹ ہوں, میں یونیورسٹی آف کالوراڈو میں عربی پڑھ رہا ہوں, 2 سال سے پڑھ رہا ہوں, میں نان مسلم ہوں, میں کرسچن ہوں, میں عربی اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں قرآن کی غلطیاں نکالوں, لیکن آپ کے پروگرام کے بعد میں شہادت دینے کو تیار ہوں, سبحان اللہ. تو میں نے کہا دس از امپورٹنٹ. یعنی ہم ٹھیک ہے, قرآن کا پیغام اپنی جگہ ضروری ہے, لیکن جب انسان قرآن کی خوبصورتی کو سمجھے گا نا, تو اس کے ایمان پر ایک اثر پڑتا ہے, اس کا قرآن سے تعلق بدل جاتا ہے. تو میرا قرآن سے تعلق بدل گیا, اس وجہ سے میرا اور قرآن کے درمیان جو تعلق ہے وہ اٹس کانسٹنٹلی ڈیولپنگ ابھی تک. ابھی تک میں پڑھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور جو کچھ سمجھ میں آتا ہے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس سیریز میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر 20 منٹ کے سیشن میں آپ کو کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے آئی کال دم جیمز ان انگلش, جواہر عربی میں کہتے ہیں, جواہر, ہیرے, چھوٹے چھوٹے ہیرے, ایک ایک چھوٹا چھوٹا ہیرا آپ کو دکھا دوں گا قرآن میں, یہ خوبصورتی کیا ہے, یہ خوبصورتی کیا ہے, یہ خوبصورتی کیا ہے. لیکن اس انٹروڈکٹری سیشن میں انشاء اللہ تعالیٰ صرف پہلی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دوں کہ اس کورس کا لے آؤٹ کیا ہوگا. اس کورس میں کچھ باتوں کا, کچھ سوال ہیں جو میرے ذہن میں پہلے تھے, میرے خیال سے ابھی بھی بہت لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں, ان سوالوں کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. سوال کیسے؟ قرآن میں جو کہانیاں ہیں, انبیاء کے قصے ہیں, وہ تھوڑے تھوڑے کر کے کیوں ہیں؟ یعنی یہاں پہ تھوڑا, پھر وہاں پہ تھوڑا, پھر وہاں پہ تھوڑا, اکٹھے کیوں نہیں ہیں؟ صرف سورہ یوسف اکٹھی ہے, باقی سب الگ الگ ہیں, تو الگ الگ کیوں ہیں؟ قرآن میں ایک ہی سورت کے اندر موضوع کیوں بار بار بدل جاتا ہے؟ ایک ہی موضوع پہ بات کیوں نہیں ہوتی, ایک ہی سبجیکٹ پہ بات کیوں نہیں ہوتی, بار بار تبدیلی آتی ہے, کیوں ہوتی ہے؟ قرآن کی ترتیب ایسے کیوں ہے جیسے ہے؟ فاتحہ مکی ہے, بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ مدنی ہیں, انعام اعراف مکی ہیں, انفال توبہ مدنی ہیں, یہ تبدیلی کیوں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن میں اتنی ریپیٹیشن کیوں ہے؟ قرآن میں ایک ہی بات بار بار کیوں دہرائی جاتی ہے؟ واللہ بما تعملون خبیر, واللہ بما تعملون خبیر, واللہ بما تعملون خبیر, اور کبھی کبھی دہرائی جاتی ہے لیکن دہرائی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے, کبھی واللہ بما تعملون خبیر, کبھی ان اللہ بما تعملون خبیر. اور سب سے بڑا سوال ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں ہم میں سے کئی لوگ, کہ قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے, اس کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اٹس پرفیکٹ ان ایوری وے. تو اس سوال کو ذرا گہرائی میں ڈوب کے یہ سوال پوچھنا کہ اچھا, یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بات کی ہے, عربی میں 20 طرح کرنے کی بات, آپ ایک بات 20 طرح سے کر سکتے ہیں, تو اگر اللہ نے ایسے بات کی ہے, اگر اس کو کسی اور طرح کہا جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ اگر کسی اور طرح کہہ دیتے اور کیا فرق پڑتا؟ یہی طریقہ سب سے بہترین کیوں ہے, اور کوئی طریقہ اتنا اچھا کیوں نہیں ہے؟ وہ سوال بھی ہم پوچھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کورس کے دوران. سو آئی ہوپ یو انجوائے ان شاء اللہ, اور آپ دعا کریں کہ اردو جو ہے وہ روانی سے زبان سے نکلے ان شاء اللہ, اور آپ کی سمجھ میں بھی آئے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم.